we dwójkę mamy jakąś szansę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

karmiły tedy. Panie dzieju, ja to już nie jednych takich przeżyłam. Panie dzieju, nie jedno widziałam, gdy się tak tu kręciłam. Nosiłam Thank you.